Di sinasadya ang makita kang muli at agad-agad na nung balik kislap sa iyong tingin. Paghihirap ay di na napapansin.